บทที่6คณิกตาก็สมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระสุคตตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับการเกิดขึ้นและดับไปแห่งขันธ์ธาตุและอายตนะทั้งหลายถ้าไม่มีอัตตาแล้วอะไรเล่าที่จะเกิดขึ้นและดับไปพวกคนพาลที่ยึดติดอยู่กับเรื่องความเกิดและความดับย่อมไม่เข้าใจความดับทุกข์ดังนั้นจึงไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นขอให้เธอตั้งใจฟังให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระมหามติอย่างนี้ว่ามหามติตถาคตคันบรรจุอยู่ภายในโลกและชีวิตเป็นเหตุแห่งความดีและความชั่วตถาคตคันนั้นทำให้ปรากฏการรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับนักมายากลที่แปลงเป็นรูปร่างต่างๆและรูปร่างต่างๆนั้นก็ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องกับอัตตาเพราะไม่เข้าใจอย่างนี้ส่วนประกอบทั้งสามซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผลทั้งหลายจึงปฏิบัติการร่วมกันแต่เจ้าลัทธิผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้จึงยึดมั่นถือมั่นความคิดเกี่ยวกับเหตุหน่วยผู้สร้างเพราะอิทธิพลแห่งวาสนาที่สั่งสมเรื่อยมาโดยมิจฉาตรรกะนับแต่การอันหาเบื้องต้นไม่ได้สิ่งที่ดำเนินไปในโลกนี้ภายใต้ชื่อว่าอารยวิญญาณพร้อมกับวิญญาณอีก7ให้กำเนิดแก่สภาวะที่ชื่อว่าภพแห่งอวิชชาเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่มีคลื่นซัดไปไม่ขาดสายแต่ก้นมหาสมุทรก็ยังไม่เคลื่อนไหวอย่างนั้นนั่นคือตัวอารยวิญญาณเองยังดำรงอยู่โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางเป็นอิสระจากโทษคืออนิจจตาไม่เกี่ยวเนื่องกับหลักแห่งอัตตสาระและประกอบด้วยธรรมชาติที่เป็นแก่นสารบริสุทธิ์ส่วนวิญญาณอื่นอีก7ประการเริ่มตั้งแต่มนัสและมโนวิญญาณต่างเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะจากขณะสู่ขณะเกิดขึ้นพร้อมกับความคิดปรุงแต่งที่ผิดว่าเป็นเหตุมีรูปร่างลักษณะและสันฐานเหมือนกับว่าเป็นปัจจัยที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างสนิทบุคคลผู้ยึดติดอยู่กับนามและรูปย่อมไม่รู้แจ้งว่ารูปแต่ละอย่างไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตรูปเหล่านั้นไม่ได้ให้สาระชัดเจนเกี่ยวกับสุขและทุกข์ไม่ใช่เหตุแห่งความหลุดพ้นนามและรูปเกิดจากโลภะแล้วก็ก่อให้เกิดโลภะทั้งสองส่วนจึงเป็นทั้งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและผู้ปรุงแต่งเมื่ออายตนะซึ่งเป็นเจ้าแห่งโลกวัตถุถูกทำลายและสูญสลายไปสิ่งอื่นๆย่อมหยุดปฏิบัติการทันทีและไม่มีการเสวยสุขและทุกข์ซึ่งเป็นการคิดปรุงแต่งเอาเองดังนั้นจึงเกิดการบรรลุความสงบเยือกเย็นซึ่งเป็นจุดที่ความคิดและการเสวยอารมณ์ทั้งหลายถูกทำให้สงบลงหรือเกิดการรู้แจ้งฌานสี่ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้เข้าใจวิมุตติสัจจะอย่างแจ่มแจ้งด้วยเหตุนั้นโยคีทั้งหลายจึงถูกน้อมนำไปสู่ยึดถือวิมุตติสัจจะเพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณทั้งหลาย แต่เมื่อไม่เกิดการปฏิวัติการหมุนกลับในอารยวิญญาณที่รู้กันโดยชื่อว่าตถาคตคันวิญญาณอีก7ประการย่อมไม่หยุดวิวัฒนาการเพราะเหตุไรเพราะวิวัฒนาการแห่งวิญญาณทั้งหลายขึ้นอยู่กับเหตุนี้แต่เหตุนี้ไม่ใช่วิสัยของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเหล่าชนผู้ประพฤติตนอยู่ในข้อปฏิบัติของเจ้าลัทธิเนื่องจากพระสาวกเป็นต้นเหล่านั้นรู้เฉพาะความไม่มีอัตตาของอัตตาเนื่องจากพวกเธอยอมรับเฉพาะปัจเจกภาวะและสกลภาวะของขันธ์ชาติและอายตนะตถาคตคันจึงวิวัฒนาการไปเมื่อบุคคลบรรลุความรู้แจ้งธรรม5สภาวะ3และความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งตถาคตคันจึงจะสงบนิ่งพระโพธิสัตว์จะไม่ถูกเจ้าลัทธิผู้ยึดถือทิฏฐิต่างๆชักนำไปนอกเส้นทางสู่โพธิญาณก็โดยการทำให้เกิดการปฏิวัติในพัฒนาการต่อเนื่องแห่งภูมิแต่ละชั้นดังนั้นเมื่อทำตนให้ดำรงมั่นอยู่ในโพธิสัตว์มีชั้นอัจฉระบุคคลย่อมบรรลุมรรคาที่จะนำไปสู่สมาธิสุข10ประการบุคคลผู้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสนับสนุนในสมาธิผู้เห็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่เหนือความคิดและปฐมปณิธานของตนผู้ไม่เข้าสู่สมาธิสุขอันเป็นเขตแห่งความจริงแต่อาศัยความรู้แจ้งภายในตนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะบรรลุได้โดยศีลจริยาอันเป็นของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิเขาผู้นั้นย่อมได้รับศีลจริยา10ประการซึ่งเป็นของตระกูลสูงส่งของพระตถาคตทั้งหลายและได้บรรลุองค์ความรู้วิชชากายอันเจตจำนงที่พ้นจากอิทธิพลของสมาธิสร้างขึ้นมามหามติเพราะเหตุนี้ขอให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่านั้นผู้กำลังแสวงหาธรรมอันสูงส่งได้โปรดทำให้เกิดความบริสุทธิ์แก่ตถาคตคันธ์ที่เรียกว่าอารยวิญญาณมหามติถ้าเธอพูดว่าไม่มีตถาคตคันธ์ที่เรียกว่าอารยวิญญาณก็ย่อมจะไม่มีทั้งความเกิดขึ้นและดับไปของโลกภายนอกที่หลากหลายเพราะตถาคตความไม่ปรากฏแห่งตถาคตคันธ์ที่เรียกว่าอารยวิญญาณมหามติแต่ยังมีความเกิดขึ้นและดับไปของพวกคนพาลและอริยชนดังนั้นโยคีทั้งหลายในขณะที่ดำเนินไปตามอริยมรรคแห่งความรู้แจ้งในตนเองและดำรงอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกับสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ละทิ้งการทำงานหนักและไม่ขัดเคืองในภาระหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบมหามติปริมณฑลแห่งตถาคตคันไม่เศร้าหมองแต่แรกเริ่มและอยู่เหนือทฤษฎีเชิงวิเคราะห์ของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิแต่พระสาวกเป็นต้นดูเหมือนจะเห็นว่าตถาคตคันปราศจากความบริสุทธิ์แปดเปื้อนด้วยกิเลสภายนอกเหล่านี้มหามติพระตถาคตทั้งหลายไม่ได้มีโลกทัศน์ในเรื่องนี้เหมือนกับพระสาวกเป็นต้นสำหรับพระตถาคตทั้งหลายแล้วมันเป็นประสบการณ์ภายในเหมือนหนึ่งว่าผลมะขามป้อมที่อยู่ในฝ่ามือฉะนั้นมหามติในคัมภีร์ที่เล่าเรื่องพระนางสีมาลาเทวีสีมาลาเทวีสูตรและในที่อื่นอีกที่เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยวิชาอันละเอียดลึกซึ้งบริสุทธิ์ได้รับการสนับสนุนโดยพลังจิตของเราเรื่องนี้ เรากล่าวไว้แล้วว่าตถาคตขันธ์ที่เรียกว่าอาลยวิญญาณวิวัฒนาการไปพร้อมกับวิญญาณ7ประการเรื่องที่เรากล่าวนี้เรามุ่งไปที่พระสาวกทั้งหลายผู้ยังไม่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อทำให้พวกเธอเห็นแจ้งความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายและปริมณฑลอันบริสุทธิ์แห่งตถาคตภาวะปรากฏชัดแล้วสำหรับพระนางสีมาลาเทวีผู้ได้รับการเพิ่มพูนพลังจิตจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะอภิปรายเหมือนอย่างที่พวกพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิเหล่าอื่นทำกันมหามติยกเว้นเสียแต่ว่าปริมณฑลนี้แห่งตถาคตภาวะซึ่งเป็นปริมณฑลแห่งตถาคตขันธ์อารยวิญญาณเรากล่าวมุ่งไปที่เหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เช่นเธอผู้ประกอบด้วยพลังความคิดละเอียดลึกซึ้งบริสุทธิ์เฉียบแหลมและผู้มีความเข้าใจสอดคล้องตรงกับความหมายไม่ได้กล่าวมุ่งไปสำหรับคนเหล่าอื่นเช่นเจ้าลัทธิพระสาวกพระปัจเจกพุทธะผู้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับตัวอักษรในคัมภีร์มหามติเพราะเหตุนี้จึงขอให้เธอและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นจงฝึกฝนตนในปริมณฑลแห่งตถาคตภาวะในความรู้แจ้งตถาคตขันธ์อารยวิญญาณนี้เพื่อว่าเธอจะได้ไม่ต้องยินดีอยู่กับเพียงการเรียนรู้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 1. ขันธ์แห่งพระตถาคตทั้งหลายแท้จริงแล้วอยู่รวมกันกับวิญญาณ7เมื่อยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ทวิภาวะย่อมเกิดขึ้นแต่เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วทวิภาวะย่อมดับไป 2. จิตซึ่งเป็นผลผลิตแห่งกระบวนการคิดให้เหตุผลนับแต่การอันเบื้องต้นไม่ได้ปรากฏเหมือนเป็นเพียงมโนภาพเมื่อมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงๆย่อมไม่มีทั้งความเป็นรูปธรรมและลักษณะของมัน 3. เหล่าชนผู้ยึดมั่นตัวอักษรย่อมไม่รู้ธรรมของเราเหมือนพวกคนผ่านยึดที่ปลายนิ้วมือที่ชี้ดวงจันทร์ไม่ยึดที่ดวงจันทร์ย่อมมองไม่เห็นดวงจันทร์ฉะนั้น 4. จิตกระโดดโลดเต้นเหมือนนักเต้นระบำมนัสเหมือนนักเล่นตลกมโนวิญญาณรวมทั้งวิญญาณ5ประการสร้างโลกแห่งวัตถุซึ่งเปรียบเหมือนเวทีสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคโดยพูดว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับลักษณะเด่นแห่งธรรม5สภาวะ3วิญญาณ8และความเป็นอนัตตา2เพราะรู้แจ้งลักษณะเด่นชัดแห่งความเป็นอนัตตา2ประการข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นจะสามารถประกาศสัจธรรมเหล่านั้นให้ดำรงมั่นได้ในขณะเดียวกันก็เป็นผลทำให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่องผ่านภูมิต่างๆแห่งโพธิสัตวภาวะกล่าวกันว่าเพราะสัจธรรมเหล่านี้พวกข้าพระองค์จึงเข้าถึงพุทธธรรมทั้งหมดและเพราะเข้าถึงพุทธธรรมทั้งหมดนั่นเองพวกข้าพระองค์จึงเข้าถึงภูมิแห่งอัจฉติกญาณของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังและใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระมหามติอย่างนี้ว่ามหามติเราจะบอกเธอเกี่ยวกับลักษณะเด่นแห่งธรรม5สภาวะ3วิญญาณ8และความเป็นอนัตตา2ธรรม5คือนามรูปวิกัลปะสัมมาญาณและตถตาเมื่อโยคีทั้งหลายเข้าใจธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งเธอย่อมเข้าถึงวิถีแห่งอัจฉริกญาณของพระตถาคตเป็นที่ที่เธอจะพ้นจากทิฏฐิทั้งหลายเช่นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิสัจจนิยมและปฏิเสธนิยมและเป็นที่ที่เธอจะประสบกับสุขในปัจจุบันชาตินี้และสุขอันเกิดจากสมาบัติมหามติแต่เนื่องจากพวกคนพาลไม่เข้าใจว่าธรรม5สภาวะ3วิญญาณ8และความเป็นอนัตตา2รวมทั้งรูปธรรมทั้งหลายซึ่งถือกันว่ามีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่อะไรอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตพวกคนพาลนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดปรุงแต่งแต่พวกบัณฑิตไม่ได้ทำอย่างนั้นพระมหามติกราบทูลว่าข้อที่พวกคนพาลถูกปล่อยให้คิดปรุงแต่งส่วนพวกบัณฑิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นคืออย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติพวกคนพาลยึดมั่นถือมั่นนามทิฏฐิและสัญลักษณ์จิตของพวกเขาเคลื่อนไปตามทวารเหล่านี้ด้วยเหตุดังกล่าวมานั้นจิตของพวกคนพาลนั้นจึงเคลื่อนไปบำรุงบำเรอตนด้วยความหลากหลายของรูปธรรมและตกไปสู่ความเชื่อเรื่องอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาและยึดมั่นถือมั่นลักษณะอันสวยงามด้วยเหตุดังกล่าวมานั้นจิตของพวกคนพาลนั้นจึงยึดถือหวนกลับไปสู่อวิชชาและเป็นธรรมชาติที่เศร้าหมองสะสมกรรมที่เกิดจากโลภะโทสะและโมหะเนื่องจากมีการสะสมกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตของพวกเขาจึงถูกห่อหุ้มด้วยรังไข่แห่งความคิดปรุงแต่งเหมือนกับตัวดักแด้และเวียนว่ายไปในมหาสมุทรแห่งความเกิดและความตายพวกเขาไม่สามารถดำเนินไปข้างหน้าได้เหมือนกับกรงล้อกังหันน้ำและเพราะโมหะพวกเขาจึงไม่เข้าใจว่าสรรพสิ่งเป็นเหมือนภาพมายาภาพลวงตาเงาดวงจันทร์ในน้ำไม่มีสภาวะที่จะสร้างมโนภาพได้เหมือนกับอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานั่นเองสิ่งทั้งหลายเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่ผิดว่างจากความเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและผู้ปรุงแต่งไม่มีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งเหล่านั้นเกิดจากความคิดปรุงแต่งสังขารสิ่งที่เป็นเพียงภาพแห่งจิตเท่านั้นแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากอิศวรกาละปรมาณูหรือวิญญาณสูงสุดเพราะพวกคนพาลเหล่านั้นพากันยึดถือตามนามและรูปมหามติพวกคนพาลดำเนินไปพร้อมกับรูปมหามติอันหนึ่งคำว่ารูปหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏต่อจากสุประสาทแล้วถูกมองเห็นเป็นรูปและในทำนองเดียวกันสิ่งที่ปรากฏต่อโสตประสาทฆานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทและมโนวิญญาณถูกรับรู้เป็นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารูปมหามติอันหนึ่งคำว่าวิกัลปะความคิดปรุงแต่งหมายความว่าการระบุรูปต่างๆดังกล่าวมานั้น ภายใต้ชื่อกำหนดไว้เช่นการพูดว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นการพูดว่านี้คือช้างม้าล้อรถคนเดินเท้าสตรีบุรุษความคิดที่ปรุงแต่งดังกล่าวมานั้นถือเป็นข้อยุติมหามติอันหนึ่งคำว่าสัมมาญาณหมายความอย่างนี้ว่าเมื่อนามและรูปเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงไม่ได้เนื่องจากเงื่อนไขปัจจัยของมันเองย่อมไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องขาดศูนย์ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปและเมื่อไม่มีการตกไปสู่ภูมิของเจ้าลัทธิพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะดังที่กล่าวมานั้นจึงกล่าวว่าสัมมาญาณมหามติอันหนึ่งเพราะเหตุแห่งสัมมาญาณนี้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จึงไม่ถือนามว่าเป็นจริงและไม่ถือรูปว่าไม่เป็นจริงเมื่อกำจัดมิจฉาทิฏฐิที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคิดแยกเป็นสองระหว่างการยืนยันกับการปฏิเสธและเมื่อวิญญาณทั้งหลายหยุดเกิดขึ้นเหมือนกับโลกแห่งวัตถุคือนามและรูปฉะนั้นนี้เราเรียกว่าตถตามหามติพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้เพ่งพินิจอยู่กับตถตาย่อมบรรลุสภาพที่ปราศจากมโนภาพเพราะเหตุนั้นจึงบรรลุโพธิสัตวภูมิขั้นประมุทิตาเมื่อพระโพธิสัตว์บรรลุประมุทิตาภูมิเธอย่อมพ้นจากวิถีชั่วร้ายทั้งปวงอันเป็นของเจ้าลัทธิย่อมเข้าสู่หนทางแห่งโลกุตรธรรมเมื่อเหตุปัจจัยแห่งธรรมทั้งปวงถูกประมวลมาถึงความสมบูรณ์เธอย่อมมองเห็นว่าวิถีทางของสรรพสิ่งเริ่มต้นด้วยเรื่องของภาพมายาเป็นต้นและหลังจากบรรลุอริยสัจธรรมคือความรู้แจ้งในตนเธอปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหยุดสร้างทฤษฎีวิเคราะห์วิจารณ์และเธอผู้ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะตามลำดับท้ายที่สุดย่อมบรรลุถึงภูมิขั้นธรรมเมคาหลังจากสถิตอยู่ในภูมิขั้นธรรมเมคาเธอก้าวต่อไปถึงภูมิแห่งตถาคตภาวะเป็นจุดที่ดอกไม้แห่งสมาธิพละอัตตสังวรและจิตตินทรีย์เบ่งบานเต็มที่หลังจากบรรลุตถาคตภูมินี้แล้วเพื่อที่จะนำสรรพสัตว์ไปสู่ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์เธอเปล่งรัศมีประกอบด้วยรัศมีมีรูปแบบสีสันต่างๆเหมือนเงาดวงจันทร์ในน้ำเธอผู้บำเพ็ญปณิธานแน่วแน่สิบอย่างสมบูรณ์แสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ตามสมควรแก่ภูมิปัญญาอันหลากหลายของสัตว์เหล่านั้นมหามติเนื่องจากพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้เข้าสู่ตถตาพวกเธอจึงมีกายที่เป็นอิสระจากเจตจำนงและการสร้างสรรค์แห่งจิตจิตตะมโนมโนวิญญาณพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลถามอีกว่าสภาวะ3ต้องรวมอยู่ในธรรม5หรือสภาวะ3นั้นมีลักษณะสมบูรณ์ในตัวเองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสภาวะ3วิญญาณ8และความเป็นอนัตตา2ทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในธรรม5บรรดาธรรม5เหล่านั้นนามและรูปเรียกว่าปริกันปิตะมโนภาพที่ผิดมหามติเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดปรุงแต่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมเหล่านั้นจึงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาความเชื่อและความคิดปรุงแต่งมีกำเนิดพร้อมๆกันเหมือนกับการเกิดขึ้นของดวงอาทิตย์และแสงของดวงอาทิตย์ มหามติความคิดปรุงแต่งอันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความเชื่อเกี่ยวกับสภาวะซึ่งดำรงอยู่ภายใต้ความหลากหลายของรูปธรรมนั้นเรียกว่าปรตันตระอิงอาศัยสิ่งอื่นอีกมหามติสัมมาญาณและตถตาเป็นสิ่งที่ไม่แตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่าปรินิสปันนะความรู้สมบูรณ์มหามติอันหนึ่งเพราะความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตจึงมีความคิดปรุงแต่ง8ประการความคิดปรุงแต่งนี้มาจากการสร้างมโนภาพถึงรูปลักษณ์แต่ละอย่างซึ่งไม่จริงว่าจริงเมื่อหยุดความยึดมั่นถือมั่น2ประการซึ่งอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาย่อมเกิดความเป็นอนัตตา2ประการมหามติพุทธธรรมทั้งหมดรวมอยู่ในธรรม5ประการเหล่านี้ประเภทและลำดับแห่งโพธิสัตวภูมิการที่พระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์เข้าสู่สภาวะแห่งสัมโพธิญาณโดยอริยปัญญาก็รวมอยู่ในธรรม5นั้นเหมือนกันมหามติอันหนึ่งบรรดาธรรม5ประการคือนามรูปสังขารสัมมาญาณและตถตารูปเป็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนว่ามีลักษณะต่างๆเช่นเป็นรูปร่างสันฐานลักษณะเด่นภาพสีสันเป็นต้นนี้คือรูปความคิดบัญญัติซึ่งถูกสร้างขึ้นจากรูปนี้เช่นตุ่มเป็นต้นเป็นช่องทางให้บุคคลร้องเรียกนี้คือสิ่งนั้นและนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นนี้เรียกว่านามเมื่อออกเสียงเรียกนามอย่างนั้นแล้วรูปทั้งหลายก็เป็นอันถูกบัญญัติให้เรียกอย่างนั้นอย่างนั้นและสังขารก็คือจิตและสิ่งที่เนื่องด้วยจิตเจตสิกข้อที่ว่านามและรูปเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเมื่อไม่คิดถึงเรื่องแห่งความเป็นเหตุเป็นผลกันอันเป็นจุดที่สรรพสิ่งถูกกำหนดไว้หยุดที่จะถูกรับรู้และคิดถึงได้นี้เรียกว่าตถตาของสรรพสิ่งและตถตานี้อาจมีลักษณะเป็นภูตตาสัจภาวะภูตญาณโกฏมูลิกะสภาวะเป็นสิ่งที่บรรลุถึงไม่ได้ตถตานี้เราและพระตถาคตทั้งหลายตรัสรู้แล้วชี้แจงแล้วตามความเป็นจริงตระหนักรู้แล้วทำให้ปรากฏทำให้แพร่หลายไปทั่วเมื่อเข้าใจความจริงแท้ตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นเชิงปฏิเสธหรือยืนยันความคิดปรุงแต่งย่อมไม่เกิดขึ้นและย่อมมีสภาพอันเกื้อหนุนต่อความรู้แจ้งในตนด้วยอริยปัญญาซึ่งไม่ใช่วิถีแห่งความโต้แย้งกันอันเป็นวิสัยของเจ้าลัทธิพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะนี้เรียกว่าสัมมาญาณมหามติเหล่านี้คือธรรม5และสภาวะ3วิญญาณ8ความเป็นอนัตตา2และพุทธธรรมทั้งหมดย่อมรวมลงในธรรม5นั้นมหามติในข้อนี้ขอให้เธอและคนเหล่าอื่นใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีอย่าได้ให้คนอื่นมาชี้นำเธอดังที่มีคำกล่าวไว้ว่ามหายาน5ธรรม5สภาวะ3วิญญาณ8และความเป็นอนัตตา2เหล่านั้นทั้งหมดรวมอยู่ใน 6. นามรูปและสังขารตรงกับสภาวะ2ประการแรกปริกัณฑิตะและปรตันตระในขณะที่สัมมาญาณและตถตาตรงกับปรินิสปันนะสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในคัมภีร์ว่าพระตถาคตในอดีตปัจจุบันและอนาคตเปรียบได้กับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาข้าแต่พระผู้มีพระภาคความข้อนี้ต้องยึดถือตามตัวอักษรหรือว่ายังมีความหมายที่ต่างออกไปอีกขอพระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์มหามติอย่าได้ถือความข้อนั้นตามตัวอักษรมหามติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการทั้งสามไม่สามารถคำนวณนับได้โดยการนับเมล็ดทรายแห่งแม่น้ำคงคาเพราะเหตุใดเพราะข้อเปรียบเทียบที่เหนือกว่าสิ่งใดๆในโลกและก้าวล้ำไปกว่าข้อเปรียบเทียบนั้นไปอีกไม่สามารถเรียกว่าเป็นข้อเปรียบเทียบได้เนื่องจากในข้อเปรียบเทียบนั้นยังมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันและบางส่วนที่ไม่คล้ายคลึงกันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงแสดงข้อเปรียบเทียบในลักษณะที่ในข้อเปรียบเทียบนั้นมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันและบางส่วนไม่คล้ายคลึงกันและสิ่งที่จะเปรียบเทียบนั้นเหนือกว่าโลกนี้และก้าวล้ำไปกว่าโลกมหามติแต่เราเองและพระตถาคตทั้งหลายได้แสดงการเปรียบเทียบนี้ไว้เพียงเฉพาะในเรื่องที่ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดทรายแห่งแม่น้ำคงคาวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะทำให้พวกคนพาลและปุถุชนผู้ยึดมั่นถือมั่นความคิดเกี่ยวกับนิจตาและอนิจตาผู้หมกมุ่นอยู่กับความคิดและความเห็นผิดของเจ้าลัทธิดำเนินตามกฎแห่งสังสารวัฏสำหรับเหล่าชนผู้ประสงค์จะหลบหลีกความยุ่งยากจากกงล้อแห่งชีวิตเสาะแสวงหาภพภูมิที่ดีผู้ครุ่นคิดหาวิธีที่จะบรรลุภพภูมิที่ดีนั้นย่อมจะได้รับคำบอกกล่าวว่าการอุบัติของพระตถาคตทั้งหลายไม่เหมือนการเบ่งบานของดอกอุทุมพรเพราะจะทำให้คนเหล่านั้นเห็นว่าการบรรลุพุทธภาวะไม่ใช่ภาระที่ยากแต่อย่างใดและจะพยายามที่จะบรรลุพุทธภาวะแต่มีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าพระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติยากยิ่งเหมือนกับดอกอุทุมพรข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนี้ก็โดยคำนึงถึงพวกคนที่เราจะต้องแนะนำสั่งสอนมหามติอย่างไรก็ตามไม่เคยมีใครเห็นดอกอุทุมพรบานและจะไม่มีใครเห็นมหามติส่วนพระตถาคตในปัจจุบันในโลกมีคนเคยเห็นพระองค์แล้วและจะได้เห็นอีกการพูดว่าพระตถาคตเสด็จอุบัติยากยิ่งเหมือนกับดอกอุทุมพรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแท้จริงแล้วไม่ได้หมายถึงการประกาศสัทธธรรมมหามติเมื่อประกาศสัทธธรรมออกไปสัทธธรรมนั้นย่อมอยู่เหนือการคำนวณใดในโลกซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้เพราะพวกคนพาลไม่มีความสามารถที่จะเชื่อได้ดังนั้นในส่วนของพวกคนพาลและปุถุชนจึงไม่มีความเชื่อในวิสัยแห่งการรู้แจ้งด้วยตนซึ่งเกิดขึ้นได้โดยอริยปัญญานี้ไม่มีที่ว่างพอที่จะให้มีการเปรียบเทียบเลยสัจจะย่อมอยู่เหนือเรื่องทั้งหมดที่เป็นลักษณะของจิตมนัสมโนวิญญาณสัจจะนั้นก็คือพระตถาคตทั้งหลายดังนั้นในพระตถาคตสัจจะเหล่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะอธิบายได้โดยการเปรียบเทียบมหามติแต่บางครั้งการเปรียบเทียบก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์กล่าวคือพระตถาคตทั้งหลายท่านเปรียบเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคา เพราะพระตถาคตเหล่านั้นเหมือนกันและไม่เอ็นเอียงต่อสรรพสิ่งเพราะเป็นอิสระจากจินตนาการและความคิดปรุงแต่งมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาถูกรบกวนเหยียบย่ำโดยปลาเต่าปลาโลมาจระเข้กระบือสิงโตช้างเป็นต้นแต่เมล็ดทรายเหล่านั้นก็ยังเป็นอิสระจากจินตนาการและความคิดปรุงแต่งเพราะเมล็ดทรายเหล่านั้นไม่ได้ขุ่นเคืองใจโดยพูดว่าเราถูกเหยียบย่ำหรือเราไม่ได้ถูกเหยียบย่ำเมล็ดทรายเหล่านั้นไม่มีการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในตัวเองพ้นจากกิเลสมหามติในทํานองเดียวกันความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยปัญญาที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบรรลุนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาและพลานุภาพพลังจิตและอัตตสังวรของพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดทรายและแม้จะถูกรบกวนเหยียบย่ำโดยพวกปลาคือเจ้าลัทธิโดยพวกคนพาลผู้สังกัดสำนักอื่นๆมากเพียงใดพระตถาคตเหล่านั้นก็ไม่ถูกรบกวนโดยจินตนาการและความคิดปรุงแต่งพระตถาคตทั้งหลายผู้มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยสมาธิสุขทั้งมวลไม่ได้ถูกรบกวนโดยจินตนาการและความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายเพราะปฐมปรนิธานของพระองค์ดังนั้นพระตถาคตทั้งหลายผู้เปรียบเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาจึงเป็นอิสระจากความเอ็นเอียงเพราะความที่พระองค์ว่างจากความชอบและความไม่ชอบมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคามีลักษณะแห่งดินไฟประลายกันอาจเผาผลาญดินแต่ไม่ทำลายสภาวะของดินความเป็นดินมหามติดินไม่ได้ถูกเผาผลาญไปก็เพราะความที่มันสัมพันธ์กับธาตุไฟอย่างแยกไม่ออกและเฉพาะพวกคนพาลและปุถุชนเท่านั้นที่คิดว่าดินถูกเผาผลาญไปด้วยไฟเพราะความที่พวกเขาตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิแต่เนื่องจากดินนั้นป้อนวัตถุดิบให้แก่ธาตุไฟมันจึงไม่เผาผลาญมหามติในทํานองเดียวกันเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาก็ไม่ถูกทำลายธรรมกายของพระตถาคตทั้งหลายผู้เปรียบเหมือนมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคามีประมาณคำนวณไม่ได้มหามติในทํานองเดียวกันรัศมีของพระตถาคตทั้งหลายที่พระองค์ทรงเปล่งออกมาในที่ชุมนุมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อที่จะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และกระตุ้นให้พวกเขารู้สัจธรรมรัศมีนั้นก็อยู่เหนือการคำนวณมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาไม่มีธรรมชาติอื่นใดนอกเหนือไปจากตัวมันเองที่คงเดิมอยู่ตลอดไปมหามติในทำนองเดียวกันพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่กำลังวิวัฒนาการมาและดับไปโดยการเวียนว่ายตายเกิดเพราะในพระตถาคตเหล่านั้นเหตุที่ทำให้พระองค์เกิดขึ้นถูกทำลายไปแล้วมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาไม่ได้ห่วงหาอาทรว่าตัวเองถูกนำออกไปหรือถูกนำมาเพิ่มมากขึ้นมหามติในทำนองเดียวกันญาณของพระตถาคตทั้งหลายที่ทรงใช้เพื่อทำให้สัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้หมดไปและไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะธรรมไม่มีรูปร่างมหามติสิ่งที่มีรูปร่างย่อมตกอยู่ภายใต้ความดับ แต่สิ่งที่ไม่มีรูปร่างย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้ความดับและธรรมไม่ใช่รูปร่างมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาแม้จะถูกคั้นมากเพียงใดก็ตามเพื่อทำเป็นเนยหรือน้ำมันก็ไม่สามารถทำให้เป็นเนยหรือน้ำมันได้มหามติในทำนองเดียวกันพระตถาคตทั้งหลายไม่ได้ทรงละทิ้งความเอาใจใส่อย่างท่วนทีปฐมปณิธานและสุขอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมธาตุแม้พระองค์จะถูกบีบคั้นด้วยทุกข์หนักเพียงใดก็ตามเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายตราบใดที่พระตถาคตทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยเมตตายังไม่ได้นำพาสรรพสัตว์ไปสู่นิพพานมหามติตัวอย่างเช่นเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาที่ถูกพัดมาพร้อมกับกระแสน้ำแต่ไม่ปรากฏว่ามีน้ำอยู่ในที่ไหนมหามติในทํานองเดียวกันคำสั่งสอนของพระตถาคตอันเกี่ยวเนื่องด้วยพุทธธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับการไหลบ่าแห่งกระแสนิพพานเพราะเหตุนี้จึงกล่าวว่าพระตถาคตทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคามหามติในองค์ตถาคตผู้มาแล้วอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกว่ามีการไปมหามติคำว่าการไปหมายถึงความดับมหามติเบื้องต้นและที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏเราจะกล่าวถึงคำว่าการไปได้อย่างไรเล่ามหามติคำว่าการไปหมายถึงความดับสูญพวกคนพาลและปุถุชนไม่รู้ความจริงข้อนี้พระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าเบื้องต้นและที่สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ไม่สามารถรู้ได้ความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายจะรู้ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเมื่อเข้าใจว่าโลกแห่งวัตถุไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตวาสนาคือการคิดวิเคราะห์ผิดและการคิดปรุงแต่งผิดซึ่งดำเนินมาตั้งแต่การอันหาจุดเริ่มต้นไม่ได้ย่อมถูกกำจัดไปและมีการปฏิวัติหมุนย้อนกลับณฐานแห่งการคิดปรุงแต่งมหามตินี้คือความหลุดพ้นไม่ใช่ความขาดศูนย์มหามติดังนั้นจึงไม่สามารถพูดถึงความปราศจากที่สิ้นสุดเบื้องต้นและที่สุดใดๆได้มหามติคำว่ามีกำหนดหาที่สิ้นสุดมิได้เป็นชื่อเรียกอีกอย่างสำหรับความคิดปรุงแต่งปราศจากความคิดปรุงแต่งเสียแล้วย่อมไม่มีภาวะทั้งหลายอื่นใดมหามติเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาซึ่งสรรพสิ่งภายนอกหรือภายในแล้วก็จะพบว่าทั้งผู้รู้จิตและสิ่งที่ถูกรู้วัตถุต่างสงบนิ่งอยู่แต่เมื่อไม่สำนึกรู้ว่าสรรพสิ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตความคิดปรุงแต่งนั้นเองก็จะแสดงตัวเองออกมาเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้ความคิดปรุงแต่งย่อมหยุดสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 7. เหล่าชนผู้ถือว่าพระผู้กำจัดกิเลสดังเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะว่าเป็นผู้ขาดศูนย์ก็ไม่ใช่เป็นผู้จากไปชั่วนิรันดร์ก็ไม่ใช่เปรียบเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาย่อมเห็นตถาคต 8. เมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาปราศจากมลทินทั้งปวงล่องลอยไปพร้อมกับกระแสน้ำและคงอยู่ยั่งยืนฉันใด สาระหรือธรรมชาติแห่งพุทธภาวะก็เป็นฉันนั้นในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับความดับไปชั่วขณะของสรรพสิ่งและเครื่องหมายที่เด่นชัดของสิ่งเหล่านั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำว่าสรรพสิ่งดำรงอยู่ชั่วขณะหมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสกับมหามติโพธิสัตว์ดังนี้ว่ามหามติบรรดาสรรพสิ่งที่เราพูดถึงนั้นไม่ว่าดีหรือเลวผลิตผลหรือไม่ผลิตผลอยู่ในโลกนี้หรือพ้นจากโลกนี้ไปมีข้อบกพร่องหรือไม่มีข้อบกพร่องมากไปด้วยความชั่วหรือไม่มากไปด้วยความชั่วมีประสาทรับรู้หรือไม่มีประสาทรับรู้มหามติโดยย่ออุปาทานขันธ์ 5ล้วนมีกำเนิดจากวาสนาอันสั่งสมจากจิตมนัสและมโนวิญญาณจึงมีคนจินตนาการว่าอุปาทานขันธ์เหล่านั้นดีหรือเลวมหามติสมาธิสุขและพระสมาบัติอันเกิดจากสมาธิสุขนั้นที่เป็นของบัณฑิตโดยเหตุที่บัณฑิตเหล่านั้นดำรงอยู่ในสุขแห่งโลกสันนิวาสนี้เรียกว่าความดีที่ไม่หวั่นไหวมหามติอันหนึ่งคำว่าดีหรือเลวหมายถึงวิญญาณ8วิญญาณ8คืออะไรคือตถาคตขันธ์ที่เรียกกันว่าอารยวิญญาณมนัสมโนวิญญาณและกลไกแห่งวิญญาณ5ตามที่เจ้าลัทธิบรรยายไว้มหามติบัดนี้กลไกแห่งวิญญาณ5พร้อมทั้งมโนวิญญาณมีความสืบเนื่องกันไม่ขาดตอนและมีการแบ่งแยกระหว่างดีกับชั่วและร่างกายทั้งหมดเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมติดกันอย่างแนบสนิทเมื่อเป็นอย่างนี้กลไกแห่งวิญญาณ5นั้นจึงถึงความสิ้นสุดลงแต่เนื่องจากไม่เข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตเท่านั้นวิญญาณอีกอย่างหนึ่งจึงเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่วิญญาณแรกดับไปและมโนวิญญาณพร้อมทั้งกลไกแห่งวิญญาณ5ที่รับรู้ความแตกต่างระหว่างรูปภายในและรูปภายนอกถูกทำให้หมุนไปไม่หยุดนิ่งอยู่แม้แต่ขณะเดียวนี้เราเรียกว่าคณิกตาความเป็นไปชั่วขณะมหามติสิ่งที่เป็นไปชั่วขณะคืออารยวิญญาณที่เรียกว่าตถาคตขันธ์ซึ่งเป็นไปร่วมกับมนัสและวาสนาอันสั่งสมจากประพฤติวิญญาณทั้งหลายนี้คือสิ่งที่เป็นไปชั่วขณะแต่อารยวิญญาณซึ่งเป็นไปพร้อมกับวาสนาอันสั่งสมจากธรรมที่ไม่มีอาสวะทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปชั่วขณะพวกคนพาลและปุถุชนผู้ยึดติดอยู่กับหลักแห่งคณิกตาไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เมื่อไม่เข้าใจหลักแห่งคณิกตาและอคณิกตาความไม่เป็นไปชั่วขณะของสรรพสิ่งคนเหล่านั้นจึงยึดมั่นอุเฉททิฏฐิเป็นเหตุให้พวกเขาพยายามจะทำลายแม้กระทั่งอสังขตธรรมมหามติ ตัวระบบแห่งวิญญาณ5เองไม่ได้อยู่ภายใต้การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เสวยสุขหรือทุกข์ไม่ได้เป็นเครื่องนำไปสู่นิพพานมหามติแต่ตถาคตคันพร้อมทั้งสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เสวยสุขและทุกข์สิ่งที่เป็นต้นเหตุนี้เองที่ถูกกำหนดให้หมุนไปและหยุดปฏิบัติการถูกวาสนา4ประการทำให้ลุ่มหลงแต่พวกคนพาลไม่เข้าใจความจริงข้อนั้นเนื่องจากความคิดของพวกเขาถูกบรรจุเต็มไปด้วยวาสนาคือความคิดปรุงแต่งที่ยึดทัศนะว่าด้วยคณิกตาความเป็นไปชั่วขณะมหามติอันหนึ่งทองคำเพชรและพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวจึงไม่มีวันถูกทำลายแต่ยังคงสภาพเดิมจนกระทั่งกาลปาวสานมหามติถ้าธรรมชาติแห่งโพธิญาณเป็นไปชั่วขณะบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะสูญเสียความฉลาดของตนแต่บัณฑิตเหล่านั้นไม่เคยสูญเสียความฉลาดของตนเลยมหามติทองคำและเพชรยังคงสภาพเดิมจนกระทั่งกัลปาวสานเพราะคงสภาพเดิมทองคำและเพชรเหล่านั้นจึงไม่ได้ลดลงและไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นไปได้อย่างไรที่พวกคนพาลผู้ไม่ตระหนักรู้ความหมายลึกลับของสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกพากันคิดปรุงแต่งในความหมายแห่งคณิกตาความเป็นไปชั่วขณะพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอีกว่าพุทธภาวะเป็นธรรมชาติที่บรรลุได้ด้วยการบำเพ็ญบารมี6ให้บริบูรณ์บารมี6คืออะไรและบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติบารมีมี3ประเภทคือโลกิยะโลกุตระและโลกุตตมะมหามติบรรดาบารมี3ประเภทเหล่านี้โลกิยะบารมีปฏิบัติดังนี้เหล่าชนผู้ยึดมั่นแนวคิดว่าด้วยอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาและผู้ยึดมั่นทวิภาวะผู้ปรารถนารูปเป็นต้นในโลกนี้ย่อมบำเพ็ญทานบารมีเพื่อการได้มาซึ่งภพภูมิต่างๆมหามติในทํานองเดียวกันพวกคนพาลจะบำเพ็ญศีลบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีทยานบารมีและปรัชญาบารมีชนเหล่านั้นผู้ได้รับพลังจิตย่อมจะบังเกิดในพรหมโลกบารมีระดับโลกุตระเป็นบารมีที่พระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายบำเพ็ญพระสาวกเป็นต้นนั้นมีความคิดเกาะอยู่กับกระแสนิพพานเหล่าชนเช่นพวกคนพาลผู้ปรารถนาเสวยสุขจากนิพพานเฉพาะตนบำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นมหามติส่วนบารมีระดับโลกุตตมะเป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์บำเพ็ญพระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติโพธิสัตวะจัญญาสูงสุดนั่นคือเมื่อเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตเท่านั้นเพราะความคิดปรุงแต่งและเมื่อเข้าใจว่าทวิภาวะเป็นเรื่องของจิตนั่นเองพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงเห็นว่าความคิดปรุงแต่งหยุดปฏิบัติการและความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มีอยู่จริงเมื่อรู้เห็นดังนี้จึงเป็นอิสระจากความคิดอันประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นวัตถุแต่ละอย่างซึ่งเกิดมาจากจิตและเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงบำเพ็ญทานบารมีในขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งวัตถุพระโพธิสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดความคิดปรุงแต่งเพียงแต่บำเพ็ญศีลบารมีและนี้คือศีลบารมีการบำเพ็ญขันติบารมีโดยไม่มีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในตนและแม้กระนั้นก็รู้ซึ่งสิ่งที่ถูกยึดถือวัตถุและผู้ยึดถือจิตทุกอย่างนี้คือขันติบารมีการปฏิบัติตนด้วยความเพียรตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงปัจฉิมยามโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์พระวินัยไม่ทำความคิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนี้คือวิริยะบารมีการไม่ยึดมั่นความคิดปรุงแต่งการไม่ตกไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับนิพพานของเจ้าลัทธินี้คือทยานบารมีส่วนปัจฉญาบารมีก็คือเมื่อความคิดปรุงแต่งในจิตหยุดลงเมื่อสิ่งทั้งหลายได้รับการไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยแนวทางแห่งพุทธิปัญญาจึงไม่มีการตกไปสู่ทวิภาวะและเกิดการปฏิวัติหมุนกลับณจุดที่เป็นรากฐานในขณะที่กรรมเก่ายังไม่ถูกทำลายเมื่อโลกุตระปัญญาถูกนำมาใช้เพื่อความสำเร็จแห่งความรู้แจ้งโดยชอบด้วยตนเองสัมมาสัมโพธิญาณ นั่นคือปรัชญาบารมีมหามติเหล่านี้คือบารมีและความหมายแห่งบารมีสมดังที่กล่าวไว้ว่า 9. สังคตะธรรมว่างไม่เที่ยงเป็นไปชั่วขณะดังนั้นพวกคนพาลจึงคิดปรุงแต่งความหมายแห่งคณิกตาความเป็นไปชั่วขณะถูกอธิบายโดยวิธีการเปรียบเทียบกับแม่น้ำประทีปและเมล็ดพันธุ์ 10. สรรพสิ่งไม่มีอยู่จริงไม่ได้เป็นไปชั่วขณะสงบนิ่งอยู่ไม่ตกอยู่ภายใต้ความแตกดับและไม่มีความเกิดนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความหมายแห่งคณิกตา 11. ความเกิดและความตายดำเนินสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดตอนข้อนี้เราไม่ได้แสดงไว้สำหรับพวกคนพาลเนื่องจากความดำเนินสืบต่อกันมาแห่งชีวิตโดยไม่ขาดตอนความคิดปรุงแต่งจึงดำเนินในวิถี6 12. อวิชชาเป็นสาเหตุและจิตย่อมเกิดขึ้นทั่วๆไปเมื่อรูปยังไม่เกิดภพของสัตว์ผู้ปานกลางจะมีแต่ที่ไหน 13. ถ้าจิตอีกดวงหนึ่งถูกทำให้ดำเนินไปโดยการเกิดดับสืบเนื่องกันมาไม่ขาดตอนจะพบความเกี่ยวเนื่องของมันแต่ที่ไหนเนื่องจากรูปยังไม่ได้ดำรงมั่นในเวลาอันควร 14.ถ้าจิตถูกทำให้ดำเนินไปในที่บางแห่งด้วยวิธีการบางอย่างสาเหตุย่อมเป็นสิ่งที่ไม่จริงคือไม่สมบูรณ์บุคคลจะรู้ความดับไปชั่วขณะของจิตนั้นได้อย่างไร 15. สมาบัติของพวกโยคีทองคำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสวรรค์ชั้นอาภัสระไม่สามารถทำลายโดยตัวการใดๆอันเป็นโลกิยะได้ 16. สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบรรลุโพธิญาณอันสมบูรณ์ของพระองค์คือธรรมชาติแห่งพุทธภาวะตามที่พระพุทธเจ้าเหล่านี้ตรัสรู้แล้วย่อมจะดำรงอยู่ตลอดไปในองค์พุทธเหล่านั้นจะมีคณิกตาได้อย่างไร17. เมืองของพวกคนทันสิ่งที่เป็นมายาทั้งหลายเช่นรูปเหล่านั้นจะมีความเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นสิ่งที่เป็นไปชั่วขณะได้อย่างไรสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายต ่างๆมีลักษณะประกอบด้วยความไม่จริงและสิ่งที่ไม่จริงเหล่านั้นจะเป็นตัวการที่เป็นเหตุได้อย่างไรบทที่6ว่าด้วยคณิกตาจบ